Duygu Radyo. Zdecydowanie była ochota nałapać więcej entuzjazmu. Bruno Mars w trójce. No tak, faceci z Marsa, kobiety z Wenus. A na ziemi trójka budzi, 5 minut po 5. Można powiedzieć, bo to radio, deszcz na przykład w Warszawie powoli cichnie. Za oknem trójki zielona trawa, na niej takie żółte kulki przed chwilą zaobserwowałem. Wiatr powiał mocniej, żółte mirabelki spadły. Naprawdę przyjemnie to wygląda, tak naturalnie. No i tego właśnie życzymy, byście mieli państwo czas na chwilę się zatrzymać i po prostu dostrzec więcej, od razu taka większa ochota, niezależnie od wszystkiego. Zachęcamy. Halina Leszczyńska, Michał Żołądkowski. To jeszcze przyjemność dla uszu. Kaylee Marillion. Że takie granie z playlisty Janosika. Dzisiaj dzień chodzenia na szczudłach, to i granie z góry, żeby z trójką było z górki, nie pod górkę na początku dnia. Bratanki, gdzie ten, który powie mi? Otóż jestem. To po pierwsze, daję znać, że mamy dokładnie 13 minut po piątej, a po drugie, że mijają 44 lat od premiery genialnej płyty. Ostatniej, na której zaśpiewał Bon Scott, czyli, jakby to powiedział aktor Christian Slater, teraz w trójce zdecydowanie więcej czadu. AC/DC, Highway to Hell. Yeah. the siren. Hear the siren. The sirens, hear the circus so profound. I hear the sirens, more and more in this here town. Let me catch my breath to breathe and reach across the bend. Just to know where safe I am, a grateful man. The slightest bit of light and I can see you clear. Have to take your hand and feel your breath, for fear this someday will be over. I pull you close, so much to Pearl Jam, delikatnie czule. Tak też umiemy budzić z trójką od rana. Więcej ciepła, 21 minut po piątej. Poza ciepło to dziś, proszę państwa, nie będzie. Nad morzem maksymalnie 20 stopni, w centrum 22. Najcieplej w Zielonej Górze 25. Przez cały dzień czasem słońce, czasem deszcz. Padać nie powinno jedynie na wschodzie. Na przykład w Białymstoku i oby to się utrzymało, bo w piątek od 10 trójka na żywo właśnie z Białegostoku będziemy zapraszać na weekend. Tymczasem jeszcze do całości tak trochę więcej radości. Nawoje, wilki. będzie miał już wad. Nazywam się na foyer. Znikną troski, ogień z nas. Zapali się kolejny raz na nawłaje. Nazywam się na foyer. Nazywam się na foyer. Nazywam się na foyer. Na foyer, na foyer. Budujemy most, po którym przejdzie cały świat. Zbudujemy most, po którym przejdzie cały świat. Pokochamy księżyc i w końcu będzie czas na wszystko. Nazywam się na płaje, nazywam się na płaje, nazywam się na płaje, na płaje, na płaje. 28 minut po piątej. Na ładny cytat trafiłem przed chwilą. William Shakespeare. Nie w gwiazdach, lecz nasze przeznaczenie tylko w nas samych. No to proszę Państwa, nie ma co leżeć. Wstajemy, trójka budzi. No i tworzymy dobry początek. To później też zdecydowanie ciekawsze rozwinięcie i tego właśnie życzę. To teraz zagrajmy sobie z listy trójki. Głosowanie na stronie trójki oczywiście. Notowanie jutro po 19. Ostatnio na 6. Amsterdam. Anita Lipnicka. was there for is to unlock the door. Well, those around them criticize and sleep. And through a fractal on a breaking wall, I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen as we dream. Get a little crazy. No, we're never gonna survive unless we are a little crazy. Crazy. Yellow people walking through my head. One of them's got a gun to shoot the other one. And yet together they were friends at school. Silowi już dziękujemy. 24 minuty do 6. Jaka jest różnica między byciem samemu a samotnością? Jakie są takie naturalne sposoby, by spędzać czas razem? Czy wzrost ma znaczenie i w kwestii sportowej, ale i też w kontekście atrakcyjności? To te tematy między innymi po 6 będzie rozwijać Piotr Firan. Będzie można również mieć pełne pole do popisu, żeby się wypowiedzieć. 227-3, proszę pamiętać niezmiennie ten numer telefonu. Teraz trwa Trójka Budzi po 6. Pora na Trójkę, tak czy siak. Trójka włączona, Miasto budzi się.

Understand. Understand. Tylko 15 minut do 6. Tego dnia w XIX wieku, szczerze mówiąc za wcześnie, by być jakoś tak wybitnie precyzyjnym, Marconi przeprowadził pierwszą publiczną próbę radia po grubo ponad 100 latach. Jak słychać, działa świetnie. Trójka budzi. I teraz będą chwile z Madonną. Pierwszą swoją płytę wydała równo 40 lat temu i stała się z pewnością Lucky Star. w drogę, skoro tutaj regowy kalejdoskop moich dróg, taka radiowa sztafeta, mikrofon po szóstej przejmie Piotr Firan w dniu samotnych z trójką. Nikt samotny na pewno nie jest i nie będzie. Romek Wójcik, z tego co widzę, jest, czyli serwis trójki też będzie punktualnie o szóstej, czyli dokładnie za 8 minut. Po serwisie też cudowne wspomnienie Sinéad O'Connor. Pięknych momentów Państwu życzymy. Halina Leszczyńska, Michał Żołądkowski. Co mam robić?